52 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń, po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Reklama. Program Trzeciego Górskiego Radia, sobota, 21 września, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Głogów szykuje się do przejścia kulminacyjnej fali na Odrze. A rozpoczyna się narada premiera z wojewodami z dotkniętych powodzią terenów w sprawie szacowania strat. W Trójce trwa nagranie nowej wersji legendarnego utworu Moja i Twoja Nadzieja. To część akcji pomocy dla powodzian. Fala powodziowa na Odrze dociera do Głogowa. Wielka woda ma być nieco niższa niż podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku, informuje Instytut Meteorologii. Już teraz w Głogowie przekroczone są stany alarmowe. Maksymalne wezbranie spodziewane jest jutro około 14, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Wtedy możemy spodziewać się kulminacji wezbrania, które może potrwać do poniedziałku, do godzin przedpołudniowych. Natomiast stan alarmowy będzie utrzymywać się jeszcze przez kilka dób, około 4. Przed południem fala powodziowa dotarła do Ścinawy. Stan alarmowy jest przekroczony o 2,5 metra. Coraz lepsza sytuacja powodziowa jest na Opolszczyźnie. Działania ratunkowe chyba mamy już za sobą. Teraz pozostaje kwestia odbudowy i niesienia pomocy, mówiła podczas posiedzenia porannego sztabu kryzysowego we Wrocławiu wojewoda opolska Monika Jurek. O działaniach służb w Głuchołazach i Lewinie Brzeskim poinformowali także miejscowi komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Klaudia Dadura. Wojewoda opolska poinformowała podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu o zakończeniu działań ratunkowych. Jak zaznaczyła, teraz prace służb skupiają się na odbudowie i niesieniu pomocy. Powiedziała, że jest potrzeba rozszerzenia powierzchni opolskiego hubu logistycznego. W Głuchołazach służby pracują nad udrażnianiem przejazdu do kluczowych dla nich miejsc, z których możliwe będzie awaryjne uruchomienie zbiorników wodnych. Podobnie jest w Lewinie Brzeskim, gdzie trwa sprzątanie miasta z odsłoniętych przez wodę części czy udrażnianie dróg. Do zadań służb należą też m.in. dokańczanie uszczelniania wałów czy kontynuacja pomocy humanitarnej. Klaudia Dadura, Polskie Radio. A właśnie teraz we Wrocławiu powinna rozpoczynać się narada premiera z wojewodami dotkniętych powodzią terenów. Mężczyzna, który podawał się za żołnierza i przekazywał informacje o rzekowym wysadzaniu wałów przeciwpowodziowych, usłyszał zarzuty utrudniania akcji ratowniczej i przywłaszczenia funkcji publicznej. Grozi mu do 5 lat więzienia, a 26-latek kilka dni pojawiał się na wałach na Dolnym Śląsku. Jakub L. podawał się za żołnierza służby kontrwywiadu wojskowego, rozpytywał o słabe miejsca zabezpieczeń wałów i twierdził, że mają być wysadzane. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd zdecyduje dziś, czy mężczyzna trafi do aresztu. Głuchołazy, Stronie Śląskiej i Lądek-Zdrój. Te miasta najbardziej ucierpiały w powodzi. W śniadaniu w Trójce politycy podkreślali, że służby stanęły tam na wysokości zadania. A poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zębaczyński zwracał uwagę na zaangażowanie ludzi w pomoc ofiarom powodzi. Widzę takie wielkie, pospolite, narodowe ruszenie, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy, o tą pomocą dłoń. My potrafimy naprawdę ruszyć z tą pomocą i to jest godne podziwu. Sytuację na południu Polski obserwowała na miejscu Aleksandra Leo. Posłanka Polski 2050 Szymona Hołowni opisywała w Trójce, jak wygląda krajobraz miejscowości doświadczonych przez powódź. Filmy, relacje w mediach nie oddają tego, jak naprawdę wyglądają te miejsce, jaka panuje tam sytuacja. To są obrazy jak po wybuchu bomby. To są krajobrazy jak w czasie wojny. Ludzie potracili wszystko, cały dobytek swojego życia, potracili swoje firmy, potracili swoje domy. To są często ludzie starsi, którzy zostali kompletnie z niczym. A na Myśliwieckiej właśnie trwa nagranie charytatywnej wersji legendarnego utworu Moja i Twoja Nadzieja. Teledysk stanie się częścią szeroko zakrojonej akcji hashtag Razem dla Was, niosącej pomoc ofiarom powodzi. Inicjatywa zjednoczyła największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Nagrywają Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Mela Kotelk, Tomek Makowiecki czy Natalia Niemen. A ty jesteś? A ty dlatego już pewnie jakoś pan nie? Aha, to czy ty? Tak, aha, dobra. Okay? Dobra. Sprawiłbyś pamiętał, że... Słuchajcie, gramy. Sprawiłbyś pamiętał, że... Moja i twoja nadzieja uczyni realnym krok w murach. premiera charytatywnej wersji legendarnego utworu Moja i Twoja Nadzieja w najbliższym tygodniu także na antenie Trójki. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada rozwiązania prawne, które mają pomóc w walce z piratami drogowymi. Chce też dokładnie przeanalizować sprawę tragicznego wypadku z mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Chodzi o zmianę przepisów tak, by do katalogu przestępstw wprowadzono pojęcie zabójstwa drogowego. Aktualnie sprawcy wypadku na moście Łazienkowskim Łukaszowi Rzet grozi maksymalnie 12 lat więzienia. Mężczyzna przebywa w niemieckim areszcie, gdzie czeka na ekstradycję, mówi Piotr Świstek z Komendy Głównej Policji. My działaliśmy na wniosek prokuratury i ten mężczyzna został zatrzymany. W tym momencie przebywa za granicą w areszcie. W tym momencie są wykonywane wszystkie czynności pod nadzorem prokuratury i to prokuratura będzie wyjaśniała dokładne te przyczyny, okoliczności tego zdarzenia. Łukasz Rzet miał pięciokrotnie orzekany zakaz prowadzenia pojazdów. W miniony weekend auto, które prowadził z ogromną prędkością, staranowało samochód, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. 37-letni mężczyzna, ojciec dwójki dzieci, zginął na miejscu. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Wczoraj prokuratura ujawniła, że tuż przed tragedią wraz z kolegami pił w klubie dużo alkoholu. Koncerty, spotkania, warsztaty, w sumie 70 wydarzeń składa się na tegoroczną edycję Warszawskiej Jesieni. Tematem tegorocznego festiwalu jest przenikanie do muzyki współczesnej, muzycznych, języków historycznych i zjawisk dźwiękowych, mówi dyrektor i organizator imprezy Jerzy Kornowicz. Nawet muzyka dawna, jak pokazuje chociażby Jorgi Savall, może być współczesna, jeżeli jest w sposób kreatywny interpretowana czy też reinterpretowana. Nawet opera, która przez wielu była określona jako ramotę muzyczną, pretensjonalną, okazuje się, że jest dzisiaj bardzo żywa dzięki tej reinterpretacji. A wyjątkowo zapowiada się jutrzejszy koncert Oni i My w studiu koncertowym Polskiego Radia. Oni i My to idea koncertu Basel Sinfonietti pod dyrekcją Titusa Engela. To jedna z ważnych postaci dyrygenckiej współczesnej sceny Europy. Zaś sama Basel Sinfonietta to zespół po prostu legendarny. W składzie olbrzymim jak na ten zespół, jak na Sinfonietę, bo 60-osobowym, przyjeżdżają, aby zagrać 4 prawykonania, które wypełnią cały koncert. Jurija Pikusza, kompozytora ukraińskiego, Aleksandry Słysz, młody polski kompozytor, który napisał utwór na orkiestrę i elektronikę, Sergija Newskiego, ruskiego emigranta, który od lat walczy z putinizmem. Podczas Warszawskiej Jesieni muzycy wykonają 65 utworów, w tym 39 prawykonań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna, pogoda jeszcze letnia na termometrach od 22 stopni w centrum do 25 na północy, tylko nad samym morzem 18 do 20 stopni. Autopromocja. Tak zamykamy lato 2024 na scenie teatralnej Trójki. Malina Prześluga. Jeszcze tu jesteś. Jeszcze tu jest, ale nie wiadomo jakim cudem, ani po co. Wszystko się rozmywa. Głosy, dźwięki, mowa, uśmiechy. Igły wbijają się w odkryte części ciała. W roli głównej bohaterki Sara Celer-Jezierska. Pojęczyna jest pod tym daszkiem wielka. Ciekawe, czy Radek ją widział. Scena teatralna Trójki dzisiaj po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Ech, nasz cud techniki znów strajkuje. A może by go wreszcie wysłać na zasłużoną emeryturę? Nie stać nas. A stać nas. SsangYong odkupi nasz samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. A gwarancja? 5-letnia i bogate wyposażenie już od 81 tysięcy 500 złotych za koreańskiego SsangYonga. Zamień swój samochód na nowy z bonusem odkupu do 10 tysięcy złotych. SsangYong to więcej niż myślisz.

Liebhardtem, z którym zresztą podejmiemy jeszcze jeden temat. Tak, powiemy też o polskim kandydacie do Oscara, do oscarowej nominacji, czyli o filmie Pod wulkanem Damiana Kocura, no i o tym, jak przebiegały, no pewnie za wiele Artur nie będzie mógł zdradzić, ale jak przebiegały te rozmowy i te, jak ten skład decydujący o polskim kandydacie do Oscara podjął tę decyzję. Myślę, że już teraz będzie mógł zdradzić, tak? Dobrze, bo decyzja podjęta. Zobaczymy. Nas też cieszy, dodatkowo myślę interesuje, że ten właśnie film, polski kandydat do Oscara, co już wiemy oficjalnie, Pod wulkanem Damiana Kocura, otworzy uroczyście w poniedziałek właśnie Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Czyli jak Państwo słyszą, wszystkie drogi dzisiaj prowadzą do Gdyni. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to metoda kontaktu, ale myślę, że Ryszard.Jaźwiński@polskieradio.pl ten adres również do 15 dziś obowiązuje. Oczywiście muzyka do 15 także. To muszę przede się wszystkim zalogować. Musisz chyba. Się zalogować. Bardzo proszę wykonać obowiązki służbowe, a ja w takim razie informuję Państwa, że muzyka jak zwykle w naszych sobotnich spotkaniach, także przede wszystkim ta związana z ekranem. Pass me whatever this drink left in. Always Alright i Alabama Shakes. Na początek to jest piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Poradnik pozytywnego myślenia. Już ładnych parę lat temu. 19 minut po 13. Teraz jeszcze nie pędzimy do Gdyni, ale gdyńskie tematy, bo i konkurs perspektywy, ten nowy, który od tego roku został wprowadzony. No i film, o którym teraz porozmawiamy, właśnie w tym konkursie się znalazł. A no właśnie, a w ogóle w Trójce już praktycznie od początku września zapowiadamy festiwalowe filmy, bo w tym roku jest ich tak naprawdę dużo, że by spotkać się z ich twórcami, no trzeba było zacząć wcześniej. No właśnie, i dzisiaj mamy kolejną okazję do takiej właśnie prezentacji, bo z nami autorzy filmu Moja Strona Wisły, filmu konkursowego właśnie w tej sekcji Perspektywy. To zacznę od Moniki. Monika Roszczak z nami, dzień dobry. Dzień dobry. I jest też to aktorka grająca w tym filmie, jest też z nami właściwie człowiek odpowiedzialny za bardzo wiele rzeczy, o czym za chwilę porozmawiamy, Marek Kossakowski. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry Państwu. Reżyser, autor scenariusza, też odpowiedzialny za casting, no i również odtwórca głównej roli w filmie. No to Marku, zacznijmy może od tytułu. Moja strona Wisły. Co wy mówicie na ten temat? Więc tak, no jest to historia osadzona po praskiej stronie. Po której stronie Wisły. Specjalnie jest to w ten sposób ujęte, że nie ma tutaj takiej bardzo takiej ograniczonej sugestii, gdzie to się znajduje, chociaż i tak każdy widz to będzie wiedział. No pojawia się nazwa ulicy Brzeskiej, wprawdzie nie w kontekście tym współczesnym, tylko tak, powiedzmy takim retrospektywnym. Tak, to już jest jakaś sugestia, która tak, to jest. Głównego bohatera, no ale ulica, być może nie wszyscy w Polsce wiedzą, może niekoniecznie teraz, ale ileś lat temu ulica Brzeska w Warszawie wywoływała określone skojarzenia. Tak, nadal wywołuje i jakby kontekst miejsca, w którym to się odbywa, jest dosyć istotny dla społeczności, o której film opowiada, czyli o mieszkańcach domu wielopokoleniowego, ponieważ jakby okoliczności, w których oni się znaleźli, są dosyć trudne, takie życiowe okoliczności. Jest to grupa ludzi wykluczonych społecznie. Jakby film opowiada właśnie o tej ich takiej enklawie, tej ich stronie Wisły, miejscu, w którym oni stanowią pewne zasady dla siebie, tworzą pewne starają się tworzyć jak najbardziej prawidłowe i takie budujące relacje między sobą i właśnie stąd tytuł. No to ciekaw jestem to pytanie do Moniki. Z kolei jak decydowałaś się na to, że przyjmując rolę, że zagrasz w tym filmie, co wiedziałaś o takim stosunkowo nowym zjawisku? Jeszcze myślę o tym, wspomnijmy, jak otwarty dom wielopokoleniowy. Słyszałaś o tym? Oczywiście, że tak. Miałam też okazję w swoim życiu mieszkać na... Nawet, tak? Na Skłocie akurat, aha, ale to też no bo to jest troszeczkę, blisko. Może się tak kojarzyć, prawda? To jest gdzieś zjawisko podobne. Tutaj jednak ludzie, z którymi żyjesz, trochę się różnią niż na Skłocie, bo łączą ich relacje, wspólne prace, czy tak jak moją postać Honoraty, jakaś więź właśnie z filmowym Kubą, którym jest Marek. Uh-huh. Ja bym tak sprostował może, jeżeli chodzi o... źle powiedziałem? Chciałbym, żeby to dosyć dobrze wybrzmiało, jakby ta idea domu wielopokoleniowego, ponieważ jakby u nas w filmie jest to pewien rodzaj takiej wariacji, takiej jest to inspirowane. Taką, nie jest to dosłowne. Tak, nie jest to dosłowne. Jest to, bym powiedział, bardziej takie podkręcone, bardziej kolorowe, bardziej, dużo bardziej muzyczne i dużo bardziej też wielopokoleniowe, niż jest to tak w takim wzorcu życiowym, ponieważ nasze życie to jest bardziej przypomina taką... instytucje jednak, a u nas w filmie jest to taka rzeczywiście bardzo zżyta grupa ludzi i taka wręcz rodzina i dom, co bardziej przypomina, bym powiedział, Skłod. To ja teraz zapytam Marka Kossakowskiego, scenarzystę tego filmu, skąd ta historia, gdzie jest ta pierwsza iskra i dlaczego właśnie od takiej społeczności zdecydowałeś się opowiedzieć? Tak, więc ponieważ jest tutaj kilka tematów, co najmniej kilka tematów, jak teraz na pokazach zamkniętych jakby ludzie, z których te tematy dotyczą, zwracają nam na nie uwagę, okazuje się, że tych tematów jest tam rzeczywiście dosyć dużo, dużo takich społecznych tematów, więc każda ta iskra do każdego z tych tematów wynikała troszeczkę z czegoś innego, więc spróbuję się skupić na tych takich najważniejszych. Jednym z powodów dla powstania tego scenariusza i tej idei był fakt, że ja jakby od bardzo długiego czasu mieszkam i pracuję na Pradze. Między innymi właśnie prowadzę zajęcia takie aktorskie i w pewnym momencie prowadząc takie zajęcia dla nieaktorów, zobaczyłem, że wśród mieszkańców dosyć podobne idee i troszeczkę jak John Cassavetes robił to w Nowym Jorku, takie otwarte zajęcia dla nieaktorów. Zobaczyłem, że jest olbrzymi potencjał właśnie wśród dzieciaków, wśród młodzieży na Pradze i wśród też seniorów. I stwierdziłem, że fajnie byłoby jakoś to połączyć i wtedy się okazało, że na podwórku, na którym prowadzę swoją właśnie takie studio castingowo-aktorskie, że właśnie jest jeden z dwóch w Polsce domów wielopokoleniowych. Właśnie o to też chciałem zapytać, bo w opisie filmu taki w internecie możemy znaleźć, jest mowa o dwóch, że to jest stosunkowo nowe zjawisko, że właśnie do tej pory w Polsce powstały tylko takie dwa otwarte domy wielopokoleniowe. Czy może jest ich więcej, ciągle tylko dwa? I gdzie one są? Jeden jest w Łodzi, jeden jest w Warszawie przy ulicy Stalowej. Wiem, że jakieś były też przymiarki ze strony chyba Wrocławia do otwarcia kolejnego takiego domu. Ale z tego, co patrzyłem, to jeszcze chyba nie powstał trzeci dom. Aha. No to właśnie jak to wygląda, jak to w praktyce funkcjonuje, możemy zobaczyć w filmie, choć nie tylko o tym, tak jak wspomniałeś, jest Moja strona Wisły, bo tych tematów jest wiele. Jest cała dramaturgia dotycząca przede wszystkim właśnie tego głównego bohatera. Monika, jak ty trafiłaś do filmu? Bo to jest ciekawa sytuacja. Grają w nim zarówno aktorzy zawodowi, jak i ci niezawodowi. Ty reprezentujesz pierwszą kategorię. Tak, i zostałam zaproszona przez Marka, ponieważ Marek był moim wykładowcą. W szkole? Tak. No i jak dalej się potoczyły wasze wspólne losy, bo Marek się dwoi i troi na planie tego filmu, jego bohater. Tak, i Marek, jak pokazał mi scenariusz, to już wiedziałam, że tam jest ogromny potencjał i chciałam wziąć udział w tym projekcie. Ale chyba twoja bohaterka by się doskonale czuła w tej sytuacji tutaj w studiu radiowym. Myślę, że tak, absolutnie. No to wyjaśnijmy dlaczego. Honorata ma ogromne ambicje, plany i marzenia, ale też czasem nie radzi sobie ze strachem, który w sobie ma i pomaga jej w tym właśnie Kuba, a jej marzeniami jest zostać właśnie prezenterką telewizyjną. Tak, tak. I zaczyna jako reporterka. No właśnie. Jak przyjęliście wiadomość, to na moment wrócę, do zaczynającego się w poniedziałek festiwalu o tym, że wasz film Moja strona Wisły znalazł się w konkursie w tym roku w Gdyni, bo zresztą pretendujecie chyba do trzech nawet nagród, tak? Macie taką szansę. Tak, teraz się okazuje od dwóch dni, że nawet w czwartej kategorii jeszcze startujemy akurat film dla klimatu, bodajże tak to się nazywa. Jako zielona produkcja. Aha. Ale tak jakby głównie zaczęło się od tych trzech nominacji. Oczywiście jest to duże wyróżnienie dla nas. Bardzo się cieszę, że tak dużo debiutów będzie w tym roku w Gdyni. No bo jest to twój debiut. Tak, jest to mój debiut pod wieloma względami. Tak, tak. Także no, akurat wtedy byłem wtedy w Kijowie i też w jakichś różnych takich działaniach społecznych i także no, zrobiliśmy taką fetę na ulicy z ludźmi po prostu, jak się dowiedzieliśmy o tym, że weszliśmy do konkursu. Jak się spojrzy w biogram Marka Kosakowskiego, to państwo się przekonają, że nie tylko na fabule filmu Moja strona Wisły dwoi się i troi, ale także w życiu dwoi się i troi. I to jest imponujące. To może teraz... Może mniejsze role, ale listę filmów, w których wystąpiłeś i seriali, ta lista jest naprawdę bardzo długa. Ja mówię również o działalności właśnie takiej społecznej. Moja strona Wisły w konkursie Perspektywy 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Marek Kosakowski i Monika Roszczak są z nami. I jeszcze zostają. My posłuchamy piosenki, którą śpiewa Karen O z dzieciakami, bo myślę, że o dzieciach też przez moment porozmawiamy. To akurat filmu, gdzie mieszkają dzikie stwory, o tym, że wszystko jest miłością. Karen O. and the Kids, a w naszym studiu Monika Roszczak i Marek Kossakowski, twórcy filmu Moja strona Wisły, konkurs Perspektywy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I to o tych dzieciakach powiedzmy, czy o dzieciach bardziej, bo domyślam się, że młodzi aktorzy, którzy pojawiają się w filmie, no łącznie z tym, który w jednej z głównych ról się pojawia, to jest moja intuicja i mój domysł. To są właśnie twoi podopieczni z tych zajęć, o których mówiłeś? Tych dzieci jest rzeczywiście akurat, dużo. Akurat chyba z tych dzieciaków, którymi ja się wtedy zajmowałem, finalnie przez takie kwestie terminowe, tam nikt z nich nie wszedł do produkcji naszej, bo to był taki okres wakacyjny, ale rzeczywiście jakby dzieciaki są tutaj bardzo, bardzo istotnym i takim ciekawym tematem, ponieważ dzieci zawsze w filmie są dosyć takim nefralgicznym jakby elementem. No wiemy, dzieci i zwierzęta. Tak, tak. Najgorsze, co może być. Albo najlepsze. Albo najlepsze, właśnie. Tak. Filmowcy mówią, że najgorsza ale praca. Ale ja mam wrażenie, że Marek Kossakowski właśnie chce powiedzieć zupełnie coś innego. Nie, dzieci w twoim filmie świetne. Tak, dzieci bardzo fajnie wypadły. Tak, Krzyś jest super. Krzyś, czyli życiowo Wiktor Organista, jest w momencie, kiedy grał, u nas miał 4 lata. Wszelkie sugestie, które zbierałem a propos tej roli, aktorów do tej roli, zaczynały się tak od 8 roku życia i bardzo niedługo przed zdjęciami udało nam się znaleźć właśnie Wiktora, który już na pierwszym spotkaniu okazało się, że jest, jakby tutaj nie mam wątpliwości, że on będzie, to da radę zrobić, chociaż rola jest bardzo, bardzo trudna, bardzo wymagająca. Te zdjęcia dla niego były też, wiem, że bardzo obciążające, ale naprawdę stanął na wysokości zadania, podobnie jak wszystkie pozostałe dzieci. Staraliśmy się dzieciaki tam wkładać jak najwięcej w bardzo różne sceny, a nie tylko to były takie sceny dotyczące zabawy, też momentami jakby wymagały rzeczywiście takiej kondycji, nie tylko fizycznej, ale też takiej psychicznej od dzieciaków, więc jestem niesamowicie szczęśliwy, że dzieciaki nam super tutaj się wpasowały we wszystko. Są też seniorzy, no ale jest ten środek, który reprezentuje Monika, czyli właśnie, no powiedzmy, nastolatkowie, czyli młodzi ludzie, jest sporo rapu, też się dużo dzieje. Jak się odnalazłaś w tej właśnie grupie wiekowej? Dobrze. Naturalny sposób. Naturalny sposób, tak. Rap też nie jest mi obcy. Bardzo lubię, słucham. Moim ulubieńcem jest Tomasz Hada, więc jak Marek mi powiedział, że też będzie rap i zobaczyłam scenariusz, mówię, no wchodzę na 100%. No i tak też jest. Usłyszymy to w filmie. Koniecznie musimy wspomnieć o jego formie, bo zaczyna się w taki sposób, że nie bardzo wiemy, do czego nas Moja strona Wisły zaprowadzi. Troszeczkę obserwacja. Właściwie nawet duża część tego filmu to jest niemal tak, jakbyśmy oglądali film dokumentalny, właśnie z życia jakiejś społeczności. No a potem pojawia się coraz więcej tych dramatycznych, dramaturgicznych, ważnych elementów. Forma szczególna i estetyka tego filmu jest szczególna. To był oczywiście jak najbardziej świadomy zabieg. Tak, to był bardzo świadomy zabieg i też osoba, która stoi za wieloma tymi decyzjami i nawet jakby odpowiadała momentami za pracę kamery, czyli nasz reżyser obrazu dr Jędrzej Niestrój, jest bardzo dojrzałym, rasowym twórcą, głównie dokumentalnym, ale jest to pan po rzeźbie, również wykładowca akademicki, po rzeźbie, po operatorce i te decyzje były przez nas bardzo, bardzo wnikliwie i przez długie miesiące omawiane. Estetyka rzeczywiście miała przypominać i rzeczywiście przypomina taką formę dokumentalną, co pozwoliło nam realizować sceny też z dużą ilością naturszczyków, co też jakby jest poparte taką surową muzyką, jakby wszystkie te elementy i aktorzy, którzy nie są takimi rozpoznawalnymi osobami, wszystko to miało się składać na taki obserwacyjny taki świat, który trochę podglądamy, który sprawia wrażenie, jakby był przez nas gdzieś podejrzany. No właśnie ta obserwacja dokumentalna, tak? Nie ma. Tak, tak. Ale też plastyka kolorów, też praca kamery. Jest tam bardzo dużo kamery z ręki, ale też sceny realizowane często na dwie kamery, sceny z dziećmi. Jakby to wszystko się przekładało właśnie na takie decyzje estetyczne, które, tak jak mówię, miały przypominać taką formę dokumentalną. No i ciekawostka, bo mówiliśmy tutaj o aktorach, no właśnie może zanim ten kolejny wątek, o którym chcę wspomnieć, to jakbyś tutaj określił proporcje między aktorami zawodowymi i niezawodowymi? Kogo jest więcej w filmie? Więc u nas to dosyć tak też specyficznie pod tym kątem wyglądało, ponieważ te castingi trwały bardzo długo. Ja je prowadziłem właśnie tam na Pradze i chciałem przejrzeć jak najwięcej osób z dużym takim naciskiem na osoby, które nie są aktorami i też dając sobie czas na to, żeby te osoby móc jakoś wesprzeć i jakoś przeprowadzić z nimi próby, zajęcia takie aktorskie, żeby je ośmielić i tak no, zbudować pod kątem tej pracy na planie, która ich czeka. Też mieliśmy dużo osób powyżej 65 roku życia, dużą grupę, chyba bodajże 15 osób łącznie to było, co też jakby fizycznie, jeżeli chodzi o koncentrację i godziny pracy, to też jest wymagające dla nich, nie tylko dla dzieciaków. Więc jakby aktorzy tutaj byli przeze mnie, bo zajmowałem się też reżyserią castingu we wsparciu paru takich wybitnych reżyserów polskiej obsady. Zajmowałem się tworzeniem obsady do tego filmu. Mieliśmy tutaj łącznie prawie chyba 55 osób grających. Mówię grających, bo chyba nawet nie mieliśmy takich typowych statystów. Zawsze ktoś tam miał kwestię do wypowiedzenia albo do zagrania czegoś. Ale też zdarzało nam się skorzystać z osób, które bardzo spontanicznie znalazły się na planie i też zostały jakby obdarzone zadaniem aktorskim do wykonania i też z tekstem, co jakby w takim mainstreamowym myśleniu o kinie jest, no właściwie jakby nie spotyka się już, bo jest to... No ja nawet oglądając film miałem przez moment takie skojarzenia z dokumentem Pawła Łozińskiego, film balkonowy, że to nagle pojawia się w polu widzenia ktoś, prawda? No właśnie ja bym chciała zapytać, jak to, bo może słuchacze ciekawi są, jak to jest spontanicznie pojawić się na planie i trafić do filmu. Dowiadujesz się, gdzie jest plan, jedziesz, wchodzisz. To dokładnie tak wyglądało. W jednym wypadku rzeczywiście to w ten sposób wyglądało. Wiedziałem, że mamy scenę przygotowaną i miałem trzech kandydatów do tej roli, a zależało mi bardzo, żeby efekt był, nie chciałem też jakoś spoilerować tego, ale żeby jakby ten pan, który to zagrał, był możliwie nieprzyjemny i no, żeby był takim rzeczywiście antagonistą w jednej ze scen. I było trzech kandydatów, ale przez to, że założenia wobec nich były właśnie takie, jak powiedziałem, przy jednym z nich, no właściwie nawet przy dwóch, była niepewność, czy oni się w ogóle pojawią na tym planie zdjęciowym. Więc w końcu się jeden pojawił, ale jakby kondycja jego w momencie realizowania zdjęć nie predestynowała. No właśnie, nie predestynowała, jednocześnie stwarzała też bardzo ciekawe okoliczności do tego, że może z tego wyjść coś bardzo ciekawego. I rzeczywiście tak się udało. Ale wymagało to od nas przygotowań. Tak, i tu może stawiamy kropkę, resztę zobaczymy na ekranie. To jest naprawdę, potwierdzam, przejmujący film i wszystkim moją stronę Wisły na festiwalu w Gdyni. Na razie polecam, bo premiera kinowa będzie? Tak, teraz pracujemy nad dystrybucją i nad premierą kinową. Na razie czeka nas festiwal w Gdyni i premiera na festiwalu. No i ta ciekawostka aktorska, bo na festiwalu w Gdyni wszyscy lubią zauważać takie rzeczy i pojawia się w filmie aktorka, którą kiedyś znaliśmy z głównych ról, jako bardzo młodą dziewczynę, Jezioro Osobliwości, serial Życie na gorąco i tak dalej. Tak, dzięki, że zauważyłeś. Mario Kowalik jest, no... Ja nie spodziewałem się, że tak ciekawą rolę można w tym, jakby wobec tej postaci, jakby w oparciu o tą postać zbudować, a jakby naprawdę zrobiło nam to cały wątek. I bardzo niejednoznaczna jest to postać, dodam tylko tyle, tak, na zachętę w kinie. I ostatnie może już słówko, naprawdę, że być może ciąg dalszy nastąpi w innej formie i postaci. Tak, pracujemy nad serialem, o tym nie chciałbym na razie jakoś dużo mówić, ale świat, który stworzyliśmy na potrzeby fabuły, ma bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o taką opcję rozwinięcia go do takiej długiej, długiej historyjki całego rozbudowanego świata dzielnicy Pragi w Warszawie. I rozumiem, że wątek reporterki również będzie rozwinięty. Mam nadzieję. Liczymy na to i trzymamy kciuki. To będzie bardzo ważny wątek. O, i teraz już jest potwierdzenie. Bardzo wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ja się cieszę, że będzie jeszcze okazja w takim razie, żeby wracać przy okazji premiery i przy okazji ewentualnie rozwinięcia tego świata do tego tytułu Moja strona Wisły. Monika Roszczak, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Marek Kossakowski, do zobaczenia w Gdyni. Dziękuję bardzo. No, a my przypomnimy, że Trójka także będzie w Gdyni, więc jeszcze będziemy państwu o festiwalowych filmach opowiadać. 20 minut pozostało do 14:00. Audycja Wszystko Wszędzie Teraz. spotyka dziś trójkowo filmowo. Side of the moon, Jane lost it, crashed a Corvette, ran into the tide in Malibu. With furry sang the blues. My Marilyn shot her heroin. Hell, she said it's better than abuse. So who am I trying to be? A bands out beauty queen. They couldn't catch the man. And proud Nina got subpoenaed, singing Mississippi, good goddamn. But me, I never cried. To tell the truth, I lied. The Melting of the Sun i St. Vincent. Nie wiem nic na temat użycia tej piosenki na ścieżkach dźwiękowych, ale takie wyjątki też w naszej sobotniej playliście się zdarzają. Przypomnę, w studiu ze mną Ryszard Jaźwiński. Trójkowo filmowo. Bo dzisiaj wszystko wszędzie teraz i trójkowo filmowo razem do 15 w Trójce i mówimy przede wszystkim o festiwalu w Gdyni, choć oczywiście inne wątki także się pojawią. Właściwie możemy zaprosić już teraz na nasze audycje w przyszłym tygodniu, bo trójkowo filmowo znowu w piątek, znowu w samopołudnie. Oczywiście oczywiście z Gdyni, ale... Prosto z Teatru Muzycznego i oczywiście również. W sobotę również 13-15 festiwalowe gdyńskie wydanie Wszystko Wszędzie Teraz, ale przez cały tydzień o 10.45 fajny film. Tam także goście festiwalowi się pojawią, będą również relacje w naszych serwisach, będą relacje w Zapraszamy do Trójki, więc Gdynia będzie obecna i polski film na naszej antenie będzie obecny w przyszłym tygodniu bardzo mocno. No i właśnie teraz o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni porozmawiamy. Nie ostatni raz dzisiaj, jeszcze przed 15. Za chwilę spotkanie z dyrektorem festiwalu Leszkiem Kopciem, bo oczywiście już wspominaliśmy to nieraz w Trójce, przede wszystkim o tym konkursie głównym. W tym roku, przypomnę, 16 filmów, większość absolutnie to premiery. Mamy też wspominany konkurs Perspektywy, ten dodatkowy, tam 8 filmów, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny konkurs filmów krótkometrażowych, oczywiście znany od lat. Mam wrażenie, i chyba się, Kasiu, zgodzisz z tym, że właśnie ostatnie lata udowodniły, jak ważny jest to przede wszystkim dla tych młodych twórców konkurs, bo nazwiska laureatów później wracają. Tak, to prawda. Przypominam sobie, kiedy swoim filmem Magma ten konkurs wygrywał w 2012 bodaj roku Paweł Maślona, który w zeszłym roku razem ze swoim całym zespołem oczywiście za film Kos odbierał Złote Lwy. W tym roku w konkursie głównym mamy nowy film Magnusa von Horna, czyli Dziewczynę z igłą. Magnus von Horn też kiedyś wygrywał konkurs filmów krótkometrażowych i tutaj moglibyśmy mnożyć te nazwiska i tytuły, bo to rzeczywiście jest początek i to jest to miejsce, w którym odkrywamy tych, którzy będą coś znaczyli w polskim kinie za parę lat. No i właśnie zatrzymajmy się, bo o tym jeszcze w Trójce zbyt wiele nie mówiliśmy, przy konkursie krótkiego metrażu, bo w tym roku właściwie pobity został rekord. Zainteresowanie twórców tym konkursem jest też ogromne. O tym dyrektor festiwalu Leszek Kopeć. Mieliśmy ponad 100 zgłoszeń, to jest rekordowa liczba. Wybranych zostało 29 filmów i one prezentują bardzo dobry poziom, a poza tym chciałem zwrócić uwagę, że one też bardzo często są pokazywane za granicą. To jest coś, czego nie mieliśmy jeszcze 15-20 lat temu w takiej obfitości, jak w ciągu ostatnich lat obserwujemy, że ciągle od Busan w Azji poprzez Cannes, San Sebastian, Oberhausen, Berlin i tak dalej, aż Stany Zjednoczone, Toronto. Ciągle pojawiają się też krótkie metraże polskie w konkursach. Kto oceni w tym roku filmy, żeby może wspomnieć chociaż o przewodniczących, bo też troszeczkę inaczej w tym roku będą te rozstrzygnięcia konkursowe wyglądały. Przewodniczy jury wyjątkowo w tym roku aktorka Małgosia Załęczkowska, ale ona jest wielkim autorytetem dla środowiska. Myślę, że to nie zawsze musi być reżyser lub reżyserka. I to chyba dobrze się dzieje. Oprócz tego mamy dwoje reżyserów w konkursie, ponieważ jest i nasz czeski przyjaciel Dawid Ondrzyczek i jest Anna Jadowska. Jest też paru przedstawicieli innych zawodów, więc myślę, że ten rodzaj takiego poszukiwania rozwiązania, które nie jest szablonowe, no bo szablonem rzeczywiście był zwykle reżyser. Poza, jak pamiętam, jednym przypadkiem, kiedy właśnie też przy kolejnym jubileuszu 40-lecia festiwalu był Alan Starski przewodniczącym jako laureat Oscara za scenografię. A pozostałe konkursy? No jednemu z nich przewodniczy jury Magda Łazarkiewicz, drugiemu jury Zbyszek Domagalski, producent, trzeciemu Janusz Zaorski, więc mamy takie bardzo szacowne grona, tam są trzyosobowe w tych pozostałych konkursach, które no myślę, że bardzo rzetelnie i sprawiedliwie będą oceniać to bogactwo programowe, które im zaproponowaliśmy w tym roku. Laureatów oczywiście poznamy dopiero ostatniego dnia i przedostatniego dnia festiwalu, bo też w piątek tradycyjnie młoda gala. Natomiast jednego z nich już znamy, on został ogłoszony wcześniej i na pewno warto to przypomnieć. No, Wojciech Marczewski, laureat Platynowych Lwów za całokształt twórczości. Ogromnie się z tego cieszę. To jest wielki przyjaciel młodzieży, wykładowca, pedagog, reżyser, który zrobił kilka, ale jakże znaczących, wielkich filmów w naszej historii filmu polskiego. Ogromnie szanowany, lubiany, ceniony. Poświęcamy mu zresztą kilka dni programowych. Zgodził się uczestniczyć w wielkiej liczbie wydarzeń, właściwie codziennie będzie zaobserwowany i proszony o udział, a to w projekcji, spotkaniu, w mistrzowskiej piątce i tak dalej. Bardzo dużo projekcji, spotkań, wydarzeń towarzyszących przez niemal cały tydzień, ale porozmawiajmy o pierwszym dniu festiwalu. Jak się w tym roku festiwal zacznie? Co możemy ujawnić? Film otwarcia, wydarzenia temu towarzyszące? Ceremonia otwarcia nie jest zwykle zbyt uroczyste, raczej ma charakter kameralny. No niemniej jednak zawsze staramy się, żeby pokazać jakiś film albo z konkursu, albo nie. W tym roku będzie to film Pod wulkanem Damiana Kocura, który porusza w sposób może nie bezpośredni, ale dość poruszający tematykę wojenną, no bo takich filmów mamy kilka w tym roku w konkursie głównym. Tak się składa, że dyrektor festiwalu ma w tym roku swoje ćwierćwiecze. To 25. festiwal kierowany przez ciebie. Jakie wydarzenie szczególnie jest ci w tym roku w związku też z tym osobistym jubileuszem najbliższe, na które najbardziej czekasz? Ja bym połączył dwa wydarzenia ze sobą. Jednym to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli ceremonia wręczenia na gali sobotniej platynowych lwów Wojtkowi Marczewskiemu, absolutnemu mistrzowi polskiego kina i wspaniałym, jak powiedziałem, pedagogowi i wykładowcy. Ale ja też zaprosiłem do sekcji, którą ja gospodaruję. To jest jedna niewielka, skromna, kilka filmów zwykle w niej pokazujemy sekcja. Film jest z Gdyni. I tam jest film Zielony Atrament, który zrobił nasz absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Zagrała w nim Madzia Zawadzka, wspaniałą rolę legendarnej profesor Marianny Sankiewicz z Politechniki Gdańskiej, która przez całe pokolenia była niesłychanie oddana swoim studentom, bardzo dla nich surowa, wymagająca, jednocześnie tak kochana, że oni złożyli się, ci absolwenci Politechniki po latach, na produkcję filmu, który upamiętniłby ich ukochaną panią profesor, która ich broniła, kiedy byli jeszcze w stalinowskich, bo ona w tych czasach pracowała już na Politechnice jako doktor adiunkt, kiedy w więzieniach stalinowskich się znajdowali studenci. Robiła to samo w stanie wojennym w 1982-83 roku, kiedy ich internowano, bo działali w opozycji demokratycznej, ale też była fantastycznym pedagogiem, więc takie dwie postaci. Tu nagroda platynowa Lwy z jednej strony, a z drugiej strony film, który powstał naszym nakładem absolwentów, ale naszym wysiłkiem Gdyńskiej Szkoły Filmowej, upamiętający naprawdę wspaniałą w Gdańsku, niesłychanie cenioną i pamiętaną panią profesor. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to oczywiście też wiele wspomnień, wiele wzruszeń, ale w tym roku szczególnie również wiele nowości. Opowiadał nam o tym dyrektor festiwalu Leszek Kopeć. My teraz posłuchamy utworu, który pojawia się w jednym z festiwalowych filmów. Ten film jeszcze czeka na swoją premierę kinową. Simona w reżyserii Adriana Panka. Ta piosenka filmowi towarzyszy. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie ma jak konwalie, noc pachnie nam. Jak ten młody las, popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, noc i we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym thank you.